it together. Oh, no. No, no, no. You're not getting together. You're just going to do it one time and have a kid. Yes. Totally makes sense to me. Oh, my God. That is the worst idea I've ever heard. Oh, my God. So exciting. It's coming. I feel like it's coming out of my... Tja och välkomna till Tittarna snackar, podcasten om film med mig Emil och med Gustav på andra sidan linjen. Tja Gustav. Hej. Jag tänkte först bara säga till våra lyssnare att det här med vår Facebook-sida, att om man lyssnar på den här podcasten och tycker den är lagom intressant och lagom bra, så får man gärna trycka gilla på vår sajt. Ja, jättegärna, för nu är det inte någon som har tryckt på några veckor, så att den där som trycker till nu kommer etsa sig fast i vårt minne och kännas som precis en speciell människa. Och sen också, om man nu lyssnar på den här och tycker den är så här, ja, trevlig underhållning, så kan få man gärna tipsa en filminstruerad kompis eller två om att vi finns. Jag tänkte börja, vi kommer snacka om Friends with Kids kan jag säga. En film som du har pratat om några veckor nu, att när kommer veckan när vi ska prata om Friends with Kids? Mest för att jag såg den för några veckor sedan. Finns det anledning till varför du vill prata om den, eller var det bara att du hade sett den? Jag är lite sugen i och med att det är en romantisk komedi och det är lite genren som jag tycker om att samtala om. Så att, ja. Får jag bara säga här kort, Emil, om jag låter liksom lite så här som en tysk tjock pojke, den tyska tjocka pojken i Kalle chokladfabriken, Johnny Depp-versionen, så är det för att jag är superförkyld och sitter med papperstussar upptryckta i näsan som jag behöver byta då och då för att det rinner så mycket. Så då vet du det, och alla andra. Ja, okej. Okay. Men jag kan börja säga så här, jag går ju på filmquiz på tisdagar. Eller har gjort några veckor. Jag får ju välja på tisdagar då mellan att gå på Cinemateket eller filmquizet, för det krockar. Men du ställer ju alltid frågan så här, men du väljer ju alltid filmquiz. Så varför ställer du frågan? För att jag hade faktiskt bestämt mig för att gå på Once Upon a Time in the West igår. Men sen blev det ändå att klockan började närma sig när jag var tvungen att lämna här då för att hinna med spårvagnen. Och så var det enklare att bara sitta kvar här. Så då gick jag istället på filmquiz. Men då var det en filmfråga jag inte klarade av. Vi inte satte. Vi kom trea på den här veckan. Lite halvtrist, vann ingenting. Men och då undrar jag, vill jag bara ställa den snabbt och se om du kan den. I tv-serien Glee så spelas rektorn av en skådespelerska. Vad heter hon? Jane Lynch, va? Ja, jävlar, du satte den. Jag hade ingen aning, jag har inte sett Glee. Men där märker du lite hur just den väldigt mycket berättarmässigt coola tv-världen har börjat integrera med filmvärlden på ett helt annat sätt. Inte bara skådespelare utan även manusförfattare, regissörer och sådär. Så där märker du lite vad du tappar av att konsekvent inte vilja... Jo, men jag har faktiskt sett första piloten till Boardwalk Empire nu. Okej. Okay. Vad tyckte och, jag tyckte det var rätt intetsägande. Men så här trevligt, men inte så här pilothuckande. Men sen så har även de bor hos har köpt Game of Thrones på Blu-ray första säsongen. Så jag har lovat att jag ska klämma den också. Game of Thrones kuriosa, för jag läser de böckerna nu. Och jag valde de svenska översättningarna eftersom jag inte är så bevandrad i den här riddarvärlden. Deckare är en sak att läsa på engelska, men jag valde de svenska översättarna och översättningen. Och sen, nu när jag är inne på bok 2, så berättar min syster att det är hennes svärmor som har översatt dem. Ska jag slå dig på fingrarna då, eller trumpa det, så att säga? Det här vi grejer på i söndags. Min förra flickväns farbror har gjort nyöversättningarna av Lord of the Rings böckerna. Okej, men jag tyckte de var ganska jämnbördiga faktiskt. Nej, men Sagan om ringen är ju ett större översättning. Ja, men för att den har funnits så länge, samtidigt är ju Game of Thrones pratas att vara det nya Sagan om ringen-världen liksom. Så att det är ju väldigt kreddigt att få Game of Thrones på sitt bord nu när det är som aktuellast. Att få vara först på kakan så att säga. Men det slår ju inte att översätta Tolkiens värld. Jo, men om man är fjärde översättaren på Tolkiens värld så kanske det... Jo. Det var en ny översättning som skulle ställa allting till rätta. Minns du inte sådana debatten som var när den här nyöversättningen kom? Det var rätt stor grej. Jag minns vagt. Men hur som helst, vi går vidare. Nu tänkte jag så förra veckan så drog jag fram några nyheter till dig och så ville bara, du vet, känna av lite vad du tyckte om det. Ja. Och jag har tre nyheter även nu vi kan ta innan vi går in på Friends with Kids. Så är du redo då? Först då återvände jag till en jag ställde då förra veckan som inte du riktigt hade koll på då. Och det är så här: vad tycker vi om Woody Allens trailer till To Rome With Love? Ja, det känns som att han är inne i ett driv nu. Så att det känns som att den kommer leverera. Den kommer vara, men jag tycker de, alltså nu har han levererat. Förutom Mina till Paris så tyckte jag även att vad heter den? Du kommer möta en lång mörk främling. Precis. Men jag tyckte den var lätt en fyra. Alltså, så att det känns, och så jag blir bara sugen och är glad att han är inne i det här drivet och gör den typen av filmer. Kul, då tar vi nästa då. Vad tycker vi om att Aaron Sorkin återvänder till tv-serieformatet med The Newsroom som går upp nu i juni, hans nya tv-serie, och vad har du sett trailern till den? Med Jeff Daniels i huvudrollen. Jag har inte sett trailern till den. Och det är ju, alltså vadå, jag älskade Studio 60 on the Sunset Strip. Alltså jag älskade West Wing, Vita huset, och ännu mer Studio 60 som ju la ner. Den tyckte jag var lysande. Så att han lär ju göra det bra. Jag har en roligare grej jag tänkt på med Aaron Sorkin, eller som du brukade kalla honom, Aaron Spelling. Nej, men då har jag tänkt på nu när vi har massa svenskar i Hollywood som får göra väldigt tunga bärande roller. Noomi Rapace, Joel Kinnaman i tv-serien The Killing, Skarsgård i True Blood och sådär. Mm. Och så tänkte jag på när de ska tala fort, alltså få ett utbrott, det vill säga precis så som de hela tiden snackar i Aaron Sorkin-världen, alltså det snackas, det är bara rappt, rappt, rappt, rappt, rappt. För när de här svenskarna ska snacka fort och flera meningar på raken, så är det svårt. Alltså då är det svårt att inte ha det engelskan som originalspråk. Och det, så det har jag suttit och tänkt på så här: vad skulle hända om Alexander Skarsgård, Joel Kinnaman, massa icke-amerikaner var tvungna att agera i Aaron Sorkins värld? Vem hade klarat det bäst? Det håller jag på att tänka på återkommande, har gjort i 2 veckor. En sak om det här The Newsroom som jag tänkte på. Jag läser inte morgontidningar. Men så råkar jag ögna igenom DN en dag. Och då var det någon kulturskribent där som har skrivit en krönika eller ett kåseri eller vad man så kallar det, om just The Newsroom och Aaron Sorkin och hur mycket såklart hon älskar honom. Och då måste man ju också alltid nämna det här med att det här begreppet, du vet, män i kostym går genom korridorer och pratar med varandra. Alltså du vet, det är som Aaron Sorkins signum för folk. Ja, det är det folk alltid precis nämner. Ja, jag är trött på det. Men då skulle du nämna, beskriva den här The Newsroom och den här trailern då, som börjar med att Jeff Daniels spelar en nyhetsankare som speaks his mind. Alltså han säger vad han verkligen känner för en gångs skull. Det låter ju väldigt mycket Network, den gamla, alltså Peter. Ja, Finch. Men det är det jag ska komma till. Då skriver hon att han får ett falling down-bryt. Okay. För att dra någon sorts referens. Och jag blev direkt såhär: nej, man får väl snarare ett network-bryt. Så jag tänkte mejla henne om det. Vad nu skribenten hette. En ung tjej. Men jag förstår din tanke. Det är lite som när hon på Expressen gav mupparna filmen en etta, och med hänvisningen att de har förstört mina mupparna värld. Där man kände så här: nej, men du har sett på fragglarna, alltså du har inte riktigt koll här. Men det är två olika typer av bryt man kan få. Jag tycker ett networkbryt där man börjar tala sanning och blir galen på det sättet, och ett falling down bryt där man åker runt med ett jävla avsågat gevär eller vad han gör. Det är två olika typer saker av bryt. Och speciellt när det är inom medievärlden så är ju Peter Finch, han heter ju inte Peter Finch väl? Sitter jag här, det är ju jätteroligt om jag här sitter och just dissar och så säger jag fel namn. Det är jättekul. Ta pausmusik när vi kollar upp det här. Okej, vi är tillbaka och jag hade rätt, så att det här var värdelös. Det här var vår andra musikpaus någonsin och den var helt onödan. Så fortsätt. Okej, då har vi sista då. Vad tycker vi om att Ben Kingsley kommer vara skurk i Iron Man 3? Fan, inte jätterolig nyhet, men... Ja, nej, och jag bryr mig inte så mycket om de här skurkarna. Jag, Alltså, och Ben Kingsley, för han är väldigt... Är det skurken man brukade bry sig om när Batman kom? Nej, så här? Men här har vi för länge sedan haft en diskussion, och jag är ju så jävla besviken på skurkarna. Så alltså, ta de här som hyllas ofta, alltså till och med Joker i den nya Batman-filmen. Heath Ledgers Joker som man inte får kritisera. Nej, precis. Men jag älskar. Jag tycker Heath Ledger har gjort det bästa rollporträttet i modern filmhistoria med Brokeback Mountain, och därför vågar jag göra det, för att jag tycker inte det är en klockren tolkning karaktärsmässigt. Alltså jag tycker inte de här skurkarna, de är för överarbetade, förskrivna. Det finns en charm som har förlorat. Så att därför, och just när jag då läser att Ben Kingsley ska spela skurk, så känns det som att herregud, vad han kommer prata mycket, den här skurken, och jag blir lite avtänd. Sen första filmen så satt alla och väntade på en karaktär som heter The Mandarin, tror han heter. Jag har inte så bra koll på Iron Man-universumet, eller Avengers-universumet, den också är skurk såklart. Men det är i alla fall en karaktär som är Iron Mans nemesis. Okay. Liksom som Joker heter Batman, är den här Mandarin till Iron Man. Och jag vet att Jon Favreau försökte få in honom på något sätt, tror jag, i några manusversioner i första filmen. Gud, jag tycker det märks på hans på de filmerna att han är en sån manusförfattare som försöker få in saker och ta bort saker. Det märks ju på hans manusbyggen. Ska vi ge oss på det vi ska snacka om, alltså det vill säga filmen Friends with Kids. Vill du introducera den, Gustav, som har mer koll? Okej, Friends with Kids är ju då Jon Hamm, som är en jättestor skådis nu för alla som hänger med i tv-världen, men kanske inte lika stor då för dig. Alltså du har väl främst sett honom i lite så här halv taskiga, ja, men halvsköna biroller. Är det fel att säga så här att Jon Hamm är killen som kvinnorna vill ligga med efter att de lämnat Leonardo DiCaprio och Johnny Depp bakom sig och växt upp lite? Då går man över till Jon Hamm. Ja, jo, men jag gillar det liksom. Den som Warren Beatty alltid klarade av att behålla, alltså när han lämnade sitt DiCaprio-stadie, så blev han en Jon Hamm. Det är väldigt få som, jag tycker inte Brad Pitt till exempel har lyckats med det. Jag brukar ofta tänka på det med Jon Hamm när jag ser honom i de här små gästspelen som han gör, där han har en verkligen får spela lättsam karaktär. Så är ju det hämtat. Det är kul, att det blir gästspel. Så fort han har blivit en stjärna med Mad Men. Innan hade det bara varit biroll. Ja, verkligen. För det känns lite, alltså som i Bridesmaids. Det känns som ett gästspel. Men det är ju en biroll, som du säger. Ja, men det är som att jag såg Singles igen nyligen också. Cameron Crowes film om grunge-seten. Och där har ju Tim Burton en jätteliten roll. Ja. Och det är ett gästspel eller vad det är. Camp, men, liksom. Men på den tiden då var det nog inte ett gästspel. Då var det nog bara då en regissör frågade sin kompis: vill du vara med? Ja. Och inget av såg den visste att det var Tim Burton. Nej. Om det nu är Tim Burton, men jag tror det är Tim Burton. Jag kommer inte ihåg. Du ska inte avbryta mer. Men om du, Emil, och de som inte, alltså om du hade sett de här säsongerna av Mad Men, för den femte har ju börjat nu i USA. Och det som slår mig, alltså han är så fruktansvärt tight och bra i den här rollen. Och han är inte den där, han är ju en väldigt lättsam människa privat också. Men det finns ingen spår av det i Mad Men. Man verkligen känner att shit, det här är en man som hade knullat allas fruar bättre än oss övriga män. Liksom. Det finns ingen spår. Det tror jag väl även att den lättsamma Jon Hamm skulle göra. Nej, han är på grund av att han är Jon Hamm kanske, men inte på det sättet. Alltså det finns en auktoritet i hans rolltolkning som fan inte ens George Clooney hade inte kommit i närheten av det. Och vi kan kommer tyvärr förmodligen nästa gång jag besöker min skånska vän som är lånat Arrested Development av senast. Så han har, tror jag, de första tre säsongerna av Mad Men. Så ska jag låna dem och ska jag kolla igenom Mad Men faktiskt. Och se tv-serier ska man ju sträckse i den mån det går. Se många avsnitt i taget som möjligt. Ja, den moderna synen på tv-serier, man ska sträckse dem. För det var inte en möjlighet. Nej, jag vet. TV-serier men till och med, att se en gång i veckan. Men min farsas Emil, som heter Lasse Fransén och är läkare också, han sa det. Han var nämligen på besök hos min farsa häromsistens, och då sa han det själv. Och då tänkte jag att om den här 65-åringen eller 66-åringen tycker så, då har det blivit en ny upplevelse. Man kan ju fortfarande se tv-serier en gång i veckan, men att sträckse har blivit, det motsvarar ju lite att läsa böcker. Alltså man kommer in och blir förälskad i de här karaktärerna på det sättet. Men ja, dra igång nu. Ja, och då, det här är ju alltså en lång introduktion till Friends with Kids. För det är Jon Hamms fru, jag vet inte om de är gifta, men de har varit tillsammans jättelänge. Och hon heter Jennifer Westfeld. Hon hade en indie-hit som heter Kissing Jessica Stein. Det hade du faktafel förra gången, för du hävdade att hon regisserat den. Det har du inte gjort. Nej, hon skrev den, precis. Skrev och spelade huvudrollen. Det var väl därför jag minns, för det var hon som blev frontad med den filmen, inte regissören. Och då tänker jag att hon spåddes ett break här. Främst kanske då, just för att det var intressant att hon hade skrivit manus och spelade huvudrollen själv. Och sen har hon ju inte fått det alls. Men istället har hennes pojkvän då, Jon Hamm, breakat. Så det, Friends with Kids har ju hon regisserat, skrivit och spelar huvudrollen. Och det känns ju som att hon har ju fått göra den. Hon har ju fått igenom det här projektet på grund av Jon Hamm. Ja, han har väl producerat den till och med. Exakt, så det är ju en kompisfilm. Och han har tagit in Kirsten Wee som förmodligen känner henne. Alltså de vill hjälpa väl, den här kvinnan. Väldigt många från Bridesmaids har hoppat över. Så det var det är kanske knöt. Jo, men det är ju en umgängesfilm så in i vassen. Men innan du gissar vad jag tyckte så vill jag bara säga att min rubrik här för den här filmen är inte vad jag tycker om den, utan det som jag kunde känna hela tiden är att gud vad hon, Jennifer Westfeldt, i skrivan, alltså hela filmen och hon som huvudroll känns osäker. Alltså det känns som att hon är exemplet i en Mia Törnblom. Mia Törnblom är hon som har skrivit de här gamla missbrukare som har skrivit självhjälpsböcker liksom, om skillnaden på dåligt självförtroende och dålig självkänsla. Som åker runt och tjänar multum på sina föreläsningar nu. Ja, hon tjänar nog mycket pengar. Och det känns som att jag bara känner så starkt, och det är min rubrik, att här har vi en dålig självkänsla. Inte självförtroende, för hon har ju fortsatt här och fått igenom det här. Men självkänsla, för att det känns osäkert från första andetaget, just hon. Filmen inleds ju med, och sen kan vi dra handlingen, men den inleds ju med att ett umgänge träffas. Och då är det Kirsten Wee och Jon Hamm som spelar ett par. Och de är så självsäkra som skådespelare här. De känns så naturliga och avslappnade. Medan Jennifer Westfeldt, som nu då har huvudrollen, hon känns så spänd. Hon känns så jäkla spänd i sitt agerande och allting. Och det bara sätter tonen för mig. Och då kanske du kan berätta vad den handlar om. De två bästisarna då, Jason och Judy, spelade av Jennifer Westfeldt och den killen Adam Scott. Adam Scott som har en skitrolig biroll som asdryg bror i Step Brothers. Alltså den här sviniga som tvingar sin familj att sjunga Sweet Child O' Mine av Guns N' Roses i så a cappella i bilen, och det är skitkul. Ja, han är även med i Our Idiot Brother och lite annat. Men de är för bästa vänner, och de bestämmer sig för att de ska skaffa barn ihop. För att om de skaffar barn ihop och få barnet, så kan man sen träffa sin drömman och behöver inte, eller drömkvinna, och så behöver man inte liksom förstöra förhållandet med att skaffa barn. Och den riktiga inledningen är ju faktiskt inte den scenen i restaurangen du pratar om, där vi får se hela ensemblen. Utan det är ju att de pratar i telefon med varandra, och han har en flickvän han inte riktigt tycker om bredvid sig. Hon har något one night stand bredvid sig, och de ska vara så här roliga, och då kör den här leken: vad skulle du helst göra? Få, du vet, tappa hörseln eller tappa luktsinnet, eller du vet så här, förlora båda händerna eller förlora båda fötterna, så här. Och då känner jag bara, det här känns forcerat skrivet. Men väldigt forcerat. Alltså ditt ord forcerat här hör till mitt osäkra. Ja. Ja, det känns som att hon vill skriva in sig någon sorts så här Judd Apatow-mall. Nej, men jag skulle säga i hennes huvud finns att det ska vara det här nya Judd Apatow som du säger. Och som även då Bridesmaids, som är på sitt håll. Det är ju inte riktigt Judd Apatow, men ändå, han är ju Judd. Nej, men jag räknar det till den Judd Apatow. Ja, men så har hon även R-rated. Ja, precis. Och det, jo, men det hör ju, jag kom på att det hör till samma. Men så har hon även när Harry träffar Sally i huvudet. För och hon har även Woody Allen i huvudet, och det är där osäkerheten kommer. Jag vill bara säga att den inledningen tyckte jag inte om, men den är slut på typ 3 minuter, och sen tyckte jag filmen var väldigt fin. Jag tyckte det kändes som en vuxen Judd Apatow-film, och det gillade jag. Man slapp massa knark, skämt och humor, och man slapp Seth Rogen och Jonah Hill och sådär. Ja, det håller jag med om. Det är skönt. Det är inte människor som precis, alltså som är närmare 30 utan närmare 40 istället. Och som, ja, men så, det, så hade ja, släppt det här Maya Rudolph skiter på sig mitt på gatan i Bridesmaid, som väl var en scen som vi hade äppet och ville få in i det manuset, för att de själva inte kände att det var så bra. Så att det tycker jag är bra, att det känns lite vuxnare, lite mognare, lite mer seriöst. Men fortfarande tycker jag, med de här skådespelarna tycker jag de flesta scenerna funkar jävligt bra, och jag tycker dialog och allting flyter på. Ja, men då måste jag gå in här, för att alltså rent visuellt, om man tar bort ljudet så håller jag med dig. Men när man tillför ljudet så tycker de hela tiden plötsligt försöker ha hämtat tips från Judd Apatow-världen. Det vill säga att hon eller produktionen, men vi säger Jennifer, inte har vågat lita på att stanna här i det här vuxna, utan det finns spoiler, men vad fan, det är romantisk komedi. I den här sluttalet som alltid finns. Alltså jag har nämnt det som jag älskar dig och kan inte leva utan dig monologer till stråkmusik. Ja, precis. Jag älskar dig och kan inte leva utan dig monologen i den här filmen med stråkmusik blir vedervärdig, för den blir helt out of sync. Plötsligt skriker han ut något i stil med så här: I wanna fuck you and show you how much I love you, bla bla, där man bara känner, ha, nu ska de försöka vara lite bajsa på gatan i Bridesmaids, och det blir bara genant och fel och stört. Jag tappar helt sympatin för de här karaktärerna, för det är så här, men herregud. Jag tänker mig att hon har skrivit manuset, och i första versionen så var det att jag älskar dig så mycket och du är underbar och speciell monolog. Mm. Så har någon kommit och sagt, fan, kan vi inte få till slutet lite annorlunda? Då kommer de på så här, men vad händer ifall han bara säger hur mycket han vill knulla henne för att visa? Men då måste vi plantera det innan i manuset. Och sen så har de glömt av att plantera det tillräckligt. För det har ju inte planterats alls. Och det känns till och med, jag köper din teori, och att det till och med var Judd Apatow som satt med en öl på krogen och sa bara, men varför låter de inte bara säga så här? Och av respekt så bara satte det sig, och så gjorde de så. Jo, men det är också för att så här, det är ju det här, du pratar om monologen som förs av killen i slutet, den här, alltså Adam Scott då, som jag tycker är så här, poor man's Paul Rudd. Det jag hade problem med var typ han mycket i filmen, och lite hon, alltså Jennifer Westfeldt. Så jag tycker han borde spelas av Paul Rudd. Men hans monolog, först kommer han hem till henne och försöker komma fram till det, liksom att säga vad han verkligen känner. Men så åker han därifrån nästan bara för att man ska få en annan klyschig sak som jag tröttnat på. Och det är den här scenen där någon sitter i en bil och ger sig tusan på att ge allt och vänder 180 grader och andra bilar tutar. För att då åker han tillbaka och då har vi samma scen. Så bara upprepar vi här någonting som han kunde dragit första vändan. Men däremot, när hon har en liknande monolog i en restaurang i filmen, den scenen tycker jag är skitfin och jag grät där. Jag har inte gråtit på bio på länge, Gustav. Jag grät inte i Titanic, men jag grät. Och min kompis att bredvid mig gäspade, så det var en väldigt konstig situation. Men jag grät när hon säger vad hon känner för honom på restaurangen. Vad var kärnan där som fick dig att gråta? Jag kommer inte riktigt ihåg vad hon sa, i och med att jag förmodligen inte, jag grät ju inte. Men det var väl hela upplägget att hon ska fira sin födelsedag. Han tror att det kommer att vara ett stort gäng där. De har varsin flickvän och pojkvän vid det här laget i filmen. Och hon typ, nej, hon vill bara äta med honom. Och hon har chansen här. De har visat i filmen att Edward Burns, som spelar hennes kille där, när det är seriöst för honom i relation, så låter han kvinnan träffa hans barn. Och nu ska hon få chans att träffa hans barn, men det känns inte rätt. Och så vill hon säga hur hon känner för honom, och han är inte mottaglig för det då, den här Adam Scott-karaktären. Det är kul att icke-gråtan grät, och gråtan var, alltså jag var inte i närheten med den här filmen. Jag tycker det handlar mycket om att den skådespel satt. Jag tyckte hon var fin i filmen. Problemet jag hade med henne var ju att hon kunde inte röra sitt ansikte. Hon måste ju vara plastikopererad. Absolut. Och det är det som också känns i det här osäkerhetsgrejen. För hela hennes karaktär, det känns som att det är Jennifer Westfeldt som sitter där. Och sånt späs ju på. Det är ju samma som med Meg Ryan, som inte längre går att titta på för att hon har mässat för mycket med sitt utseende. Det vill för säga, här sitter hon, kan inte röra fejan. Alltså, jag vet att jag tänkte på det. Det var så länge sedan jag såg Kissing Jessica Stein. Men så att så här, alltså förmodligen, det är inte så att hon var en någon som, alltså så här. Hon breakade ju aldrig, så jag tror inte hon är världens världens bästa skådis. Men jag håller med dig, för jag tänkte så här, men gud, hon är ju liksom, hon har kört in det som jag vet är populärt i schlager-Sverige. Alltså när man tar, det är så här ofarliga sprutor som man hela tiden tar i läppen. Botox för att, liknande. Vad sa du? Med botox? Ja, fast eller? Det är, nej, men för grejen är att det är inte botox, det är något annat. Och man tar det för att det här är inte, ett, det är inte farligt. Två, det syns inte, tror de. De tror att det inte syns, på samma sätt som jag och alla andra 77er inte trodde att Clarasil-stiftet syntes i ansiktet när vi var tonåringar. För det stod att, så här, att det var hudfärgat på förpackningen. Och vi bara, yes, och så trodde vi det. Men man var ansiktsmålad. Så att det, och lite samma grej i Jennifer Westfeldt. För jag tänkte ofta, som du sa där med byta, hade man bytt ut Adam Scott mot Paul Rudd? För jag tycker väldigt mycket om Adam Scott. Scott, och jag är ingen större fan, men jag tycker han, som du sa då, är stepplad i mindre roller, så har jag inget problem med honom. Men här ska han ju liksom axla huvudkaraktärsansvar. Och jag menar, med tycka om, då är det mer såhär, alltså, åh, jag hade ju varit så glad om jag hade känt som du med den här filmen. För jag hade unnat honom med sin huvudroll här, och henne med sitt liksom lite comeback-projekt att slå. Det, jag tror inte det finns någon som tycker illa om den här filmen och samtidigt känner skadeglädje. En sak som stöder att han spelar en mansgris i filmen. Han knullar runt, han gillar stora bröst och liksom skäms inte för det. Och sen på något sätt så ska han visa i slutet att han vill knulla med henne, att hon typ på något sätt duger. Jag tycker det kändes lite plötsligt, duger hon för honom för att han vill knulla med henne, som han knullar med Megan Fox i filmen. Och det blev så här. Det är så här, fan, det var en kompromissad mansgris. Det är en anledning för att slänga ut honom. Jo, men det är för att manusmässigt är det är en kompromissad mansgris. För de har tänkt så här att den ska vara vågad i tonen, men så finns ändå det här politiskt korrekta. Och så håller den här karaktären som då inte, som styrs av Gud och fladdrar mellan olika, så att, och därför blir det inte trovärdigt. Men vad hade hänt då om han, Chris O'Dowd, som spelar Maya Rudolph kille, hade tagit huvudrollen och Adam Scott har spelat hans roll? Tror du det funkar bättre då? Ja, det tror jag. För att jag... Någonting som inte är genuint med Adam Scott ändå som skådespelare. Ja, och det här huvudrollsparet överhuvudtaget. Alltså så här, de kunde inte bära för fem öre. Det märks ju också, tycker jag. Det finns ju en så här, Peter Dalle-scen i den här filmen. Med en middag där alla par är trötta på varandra. Där Jon Hamm och Kirsten Wee, tycker jag, spelar skjortan av folk. Speciellt Jon Hamm, som har erfarenhet här verkligen av att spela en mörk man. Och det tycker jag vittrar. Hur upplevde du Jon Hamm i den scenen? Alltså när han verkligen är jävligt dryg och blir lite förpackad. Jo, men jag köpte hela filmen och även den scenen. Jag tyckte den var skitobehaglig där när RM Scott hamnar i bråk med Jon Hamm och man får reda på vad de egentligen tycker om varandra, eller du vet. Så, men Jon Hamm har ju den där explosiviteten på något sätt. Det är därför han lyckas så bra i Mad Men då, kanske. Att även om du säger att han är så här en glad och trevlig kille. Nej, men det, tar han med sig. Det märks så väl här. För det är en, alltså, han klarar ju balansen av att spela i den här komedin. Men i mörkret som de vill ha där. För att han har... Men där tycker jag också det finns en obalans. För hans fru i filmen spelas av Kristen Wiig. Ja. Och hon lyckas ju inte lämna den här lite... Nej, men det är hennes små maner som hon har. De här lite... Att gå ner i ton i dialogen. Lite så här... Ja, men lite, ja, och det är så här små... Hon gör små grejer liksom med ansiktsuttrycken och så här, som gör att jag känner att... Okej, hon spelar på det sättet. Och så blir Jon Hamm nästan helt dramatiskt seriös där. Precis, eller det är nästan som att han är elak, vilket är ju inte i tanken. Men det är en fin scen. Det är en fin, den scenen är värd att se filmen för det är sällan vi har de scenerna i de här typerna av filmer. Vi har dem väldigt bra i Sverige. Björn Runge är bra på sånt. Peter Dalle är bra på sånt. Väldigt många svenskar är bra på de här relationsångesten runt ett matbord. Där, ja, när som helst kan smälla. Ja, precis. Och där man bara känner att fan också. Men det är sällan vi får det från Hollywood. Så att se filmen för den middagsscenen. Och det finns väl en del middagsscener. Så det här är alltså när de är på skidsemester. Men jag tycker ju inte bara att den scenen är en anledning att se filmen. Jag tycker det är en bra film. Jag tror att man kan ha trevligt på bio med den. Jag är så glad att vi hade ju kort på vår hemsida där vi satte betyg. Men på grund av att jag ballar ur. Du blev ju trött på mig där. För att jag kan inte sätta betyg. Jag är en sån som vill sätta, till exempel på Fassbender-filmen, vad heter den? Shame. Så är jag så här, ja men visst, jag kan sätta en etta och en fyra. Jag vet inte, och så får jag panik. Och så går det åt alldeles för mycket tid åt det här. Så att det var skönt att vi la ner det. Men hade jag varit recensent, så hade jag efter vårt samtal hade jag kunnat sätta en tre, mest av sympati. Förstår du? Jag har sett en fyra. Och jag tycker inte den här filmen är sämre än Bridesmaids. Gillar man Bridesmaids, eller det, hur som helst, gå och se filmen. Ja, men då är mitt svar, måste jag få säga då, om i en sån sammanhang skulle vara professionella, så hade jag satt faktiskt en etta. Då tycker jag den är värd en etta. Ja, nu ska vi avsluta podcasten här då, kanske med att prata lite om kärleksrelationer som fastnat hos oss från filmer. Det var ju länge sedan vi hade en gemensam lista, så det kan bli lite kul. Men vi kör igen lagom snabbt, så att inte den här podcasten blir för lång. Ja, och titta på listan är väl så här, tre kärlekshistorier som känns på riktigt för oss personligen liksom. Och nu har jag kärleksrelationer, så jag har inte valt Edward Furlong och Arnold Schwarzenegger i Terminator 2, utan jag har valt... Nej, inte Buddy Love, utan precis, kärlek. Precis. Men då, och då vill jag nog säga att vi ser din lista som huvudakten, för jag tror du den här gången har följt min idé bättre än jag själv. Och min första då, nummer tre, är i Forrest Gump, mellan Forrest och Jenny. När den kom, jag såg den på i Visby, så föll inte filmen riktigt mig i smaken. Men nu såg jag om den för något år sedan och blev väldigt gripen, och speciellt av deras kärlekshistoria. Ja. Sammanfattningsvis handlar det om Forrest Gump, som är lätt efterbliven, eller förståndshandikappad. Behöver du verkligen förklara Forrest Gump? Ja, men jag kan förklara, jag tänkte förklara relationen. Okej. Okay. Ja, han är i alla fall väldigt, väldigt kär i en tjej som heter Jenny, som för honom är en ängel, men som vi får se en väldigt trasig människa som upplevt liksom helvetet. Och i slutet får ju Forrest Gump henne, men egentligen för att hon ger upp och som behöver bli omhändertagen för hon har AIDS. Fan, är det AIDS som har? Jag är nästan säker på det. Det är mycket en film jag inte fattar. När jag var liten fattade inte jag att Sally Field, som spelar mamman till Forrest, ligger med rektorn för att få in honom på skolan. Det fattade jag inte. Och jag förstod inte den här pedofilkopplingen att ja, Jennys pappa. Ja, jo, men det fattar jag såklart. Och även det då att hon har AIDS, så jag uppfattade det. Nej, men den tycker jag är fin, för den är så tragisk. Och det här är att Forrest Gump är så fruktansvärt kär i en person som kanske andra inte ser storheten i. Ja. Och han får henne på ett väldigt tragiskt sätt. Eftersom vi skulle göra det här fort, för jag tycker också att den är fin. Och jag tycker främst det är på grund av Robin Wright Penn, som hon länge har hetat. Hon hette ju Robin Wright när hon slog igenom, sen blev det Penn. Men nu är det ju Robin Wright igen, i och med att Sean Penn är ute i bilden. Jag tror att han har slått henne. Han var så dryg på när han vann sin andra Oscar för Milk. För hon sitter där längst fram i publiken, och han bara, du vet, han har ett sånt där klassiskt tacka alla tal. Ja. Men han bara undviker henne. Alltså det kändes nästan sadistiskt. Det kändes nästan som att han gjorde hela tiden hintar om där alla skulle tänka att nu nämner han sin fru. Ja. Men han gjorde aldrig det. Och jag tyckte det var sjukt. Alltså fan. Sean Penn är en fin skådis, men jag skulle inte vilja ha honom som svåger. För jag tror han skulle göra mina systrar illa. Det, ja. Gå på din trea. Min nummer tre är, och nu har jag direkt... Nu när vi samtalade så försöker jag hamna in. För först hade jag, kan jag säga så här, det första som kom upp i mitt huvud var så här, Mickey Rourkes relation till den döda horan i Sin City till exempel. Jag tycker det känns så jävla mycket. Men, och sen tänkte jag på affischen till en Sven Wollter-film, som var min första bild in i vuxenvärlden. Den hette Om kärlek och kom typ 86, tror jag. 86 tror jag den kom. Det var så här, Sven Wollter och en blondin i nersjunkna i vattnet kyssandes. Och det var verkligen så här, där jag tänkte, fan, den bilden drabbar fortfarande mig. Men så känner jag så här, vad fan, det följer inte riktigt vår lista. Så min nummer tre blir mycket, precis som på grund av Robin Wright Penn, så blir det på grund av Demi Moore främst här. Demi Moore och Patrick Swayze i Ghost. Ja, det är också en film. Den är så klassiskt fin, men den är fin. Ja. Den är klassiskt fin, och den håller verkligen på det sättet. När den filmen kom, så blev jag aldrig vad ska man säga, förtjust i Demi Moore. Alltså jag blev inte tokkär i henne. Alltså, men nu när jag har sett om Ghost på senare år så tycker jag nog att Demi Moore i den filmen är det vackraste jag skådat någonsin i filmens värld. Men det är, och det, deras farvälar, alltså det, hela den kärlekshistorien tycker jag är sjukt fin. Ghost borde nämnas oftare. Ja, det som nämns från den är ju förresten den där Drej-scenen. Det är inte mycket mer som nämns. Nej, precis. Man skojar. Vann Whoopi Goldberg en Oscar för den? Nej. Hon vann en Oscar för den och det kanske har liksom, det kanske därför liksom den inte nämns. Jag vet inte. Det var en lite överskattad Oscar, tycker jag. Min nummer två, Royal Tenenbaums. Kärleksrelationen mellan Richie Tenenbaum och Margot, hans halvsyster eller styvsyster. Är det alltså Ben Stiller och Gwyneth Paltrow? Nej, det är Gwyneth Paltrow och Luke Wilson. Oh, fuck, jag har glömt den filmen. Jag blev inte så förtjust i den filmen. Okay, jag älskar verkligen filmen. Och jag läste också manuset och lånade det på bibblan här. Fanns det liksom bokform. Jävligt manus att läsa. Det är skrivet av Owen Wilson och Wes Anderson. Så att, läs det. Men kortfattat om det då, så handlar det, Richie är väldigt, väldigt kär i sin syster. Och vi vet om det. Och sen är det en... Men systern är jävligt knepig och är ju ihop med den här Bill Murray-karaktären och även lite med Owen Wilson. Och så finns det en jättefin scen som liksom är där Luke Wilson försöker ta livet av sig. Och samtidigt så spelas den här Elliot Smith-låten, jag tror det är Needle in the Hay. Skitfin sekvens. Och något sorts bevis för hans kärlek till henne. Ja, och jag har ingen direkt kommentar, för att som sagt, jag har bara sett den en gång. Och då kan du ju ta på dig att se filmen igen i alla fall. Ja, eller inte, för att jag kände direkt att så här, nej, den här lämnar jag. Den var supersnygg, formmässigt supersnygg. Men jag var så här, nej, jag såg den samma dag som Ice Age och den har jag sett om. Det känns som, men det känns mer som din värld, närmare din värld. Ja, det är kanske. Och vad du vill göra än vad jag vill göra. Och kanske uppskattar. Min ja, nummer två. Du vill hellre göra Ghost. Ja, men absolut, absolut. Ja. Jag vill ju göra en Ghost. Punkt. Men min nummer två då hade kunnat vara, precis som den här filmaffischen med Sven Wolter, hade det kunnat vara Robert De Niro och Meryl Streep i Falling in Love. En väldigt bortglömd och okreddig film, som också är en sån här min första inblick i vuxenvärlden. Men det är inte det, för att den är det mest på ett nostalgiskt vis och inte på grund av De Niro, som för kyssen i den filmen Falling in Love, det känns så klumpig. Robert De Niro kan inte kyssas. Och det fick jag intygat för 15 år sedan. När jag lärde känna en äldre tjej, konstnärinna, vars syster hade dejtat Robert De Niro i New York. Och tydligen är han så här usel kyssare. Han bara gräver ner tungan grejen. Jag tror jag också är rätt dålig på att kyssa. Så att jag kan relatera till honom. Ja, men se Falling in Love och tänk på det när han kysser Meryl Streep. För man känner verkligen att du kysser inte. Men är den så dålig? Är den så dålig så går du söka på YouTube, så finns den där. Okay. Finns det inte på YouTube så är den inte dålig nog så. Nej, då kanske det precis är för internt för mig själv. Men min tvåa får bli Woody Allen och Meryl Hemingway i Manhattan. Som ju är, gissa, handlar om en äldre man och en yngre tjej. Som, vad är hon, 16 och 17? Ja. Och det, så finns det i slutet av den filmen, alltså det är så vackert när han, precis som Adam Scott här i Jennifer Westfelds Friends with Kids, har det här obligatoriska stanna i trafiken och vända om. Ja. Så använder sig Woody Allen av det i Manhattan, men på ett snyggt sätt, förstår du? Alltså det blir en hommage till det. Men det är så snyggt, för när han vänder sig och börjar springa, ska springa till hennes hotell genom New York, så blir han anfådd, han stannar på gatan och andas ut den här äldre mannen. Det är så snyggt, det är så roligt. Och så kommer han fram till hennes hotell. Det är nästan som att han inte tror på det själv han säger. Vi har ju alla varit där förmodligen någon gång när, ja, nu håller vi det här kärlekstalet, men vi känner själva att vi har fortfarande ingen aning. Kan vi leva upp till det här och sådär. Och där den här unga tjejen som Hemingway spelar har vuxit upp. Det vill säga att han känns som den unga nu plötsligt i slutet. Och det här har Woody Allen som regissör gjort så subtilt. Så det är ingenting man har anat eller brytt sig om. Men det märks verkligen i den här sista scenen. Och hon är väldigt vuxen i sitt beslut där. Tyvärr, du skulle sagt, hade du sagt det här för en vecka sedan, men fan, nu måste jag åka liksom. Och han får bara köpa det. Så det är ett sorgligt slut. Ja. Men det är så vackert. Det är, men det, som det, att... det är det jag hade velat haft kanske mer i den här filmen. Alltså Friends of Kids. Ja. Att det slutar då med att han kommer dit och säger vad han känner och hon säger: jag orkar inte med det här, du hade din chans. För det Woody Allen gör här i Manhattan är att även om det slutar olyckligt så lämnar han ett litet, litet hopp genom att Hemingway säger: you gotta have a little faith in people. Apropå att, vad fan vet jag, jag ska bara vara borta 6 månader. Du måste liksom... Så att ändå kan man känna så här, om man är positivt lagd så känner man att, nej men då kanske får en chans till när hon kommer tillbaka. Är man negativ eller ja, du vet, så att det ändå finns en öppning, att det räcker som ett så kallad lyckligt slut, istället för att som här i Friends with Kids att man bara nej, det måste vara så tydligt att de får varandra, annars kommer inte publiken bla bla bla bla. Nu går vi till min första då. Jag hade egentligen en annan som jag kommer nämna sen då. Så nu är jag ändå en sockersöt på ett eller annat sätt. Och det är faktiskt kärleksrelationen i Donnie Darko mellan Donnie och karaktären Gretchen spelad av Jenna Malone. Och det är den enkla anledningen att det är en sån här, du vet, travande kärleksstory man sett sig mellan två tonåringar. Men sen så kommer den här, en av de snyggaste bilderna jag har sett i en film, en av de bästa sätten att lösa det på. Och det är när man får uppleva två människor som har sex för första gången. Och den känslan av det liksom fångas så perfekt. När man inte får se sexscenen, men man får se dem gå ner för en trappa i slow motion, leendes hållande hand. Lite likt hur fint det är i den här Kent-videon, jag tror det är Kärleken väntar, som är slow motion mellan en ung kille och en ung tjej som har sex. Den känslan lyckas de fånga i det ögonblicket Don Darko, och jag tycker den kärleksrelationen är så fin. Ja, men du tycker inte om Don Darko, så du kan inte relatera. Nej men så här är det. Den är jag mer sugen på att se om än Royal Tenenbaums, men den såg jag för ännu längre sen, förstår du? Ja. Alltså så här, så den har jag verkligen inte sett sen den kom, så att jag kan ju inte relatera. Då går vi till, då kör jag min nummer ett, som är egentligen är det inte, det är lite konstigt, för jag tycker att den här filmen är ett mästerverk. Första gången tyckte jag att den var så här, ja den var väl bra. Sen bara åt den upp mig. Nej, det var så att när första gången såg filmen låg jag superbakis på en soffa, såg på DVD och var så här, shit, det här går lite segt. Det är en hyllad regissör som inte jag riktigt har fallit för, Ang Lee. Och det jag vill säga här som är viktigt är att det jag tyckte kanske var inte föll för mest i filmen var just när det här kärleksparet är tillsammans. Alltså, ja. Så att det är inte där jag fick den största feelingen. Men, och det är ju, alltså jag sitter och pratar som att det är en hemlighet, det är ju Brokeback Mountain med Heath Ledger och Jake Gyllenhaal. Men Heath Ledgers skildring av hur man kan gå sönder av kärleken, det vill säga hans kärlek, hans intimitetsproblem till den här människan Jake Gyllenhaal, och hur det påverkar hela hans liv. För det är det jag så imponerar med den filmen, att i slutet finns en scen som kanske är min favoritscen senaste 15 åren, när han är i sin trailer och han är gammal här. Han gör det så bra, han åldras verkligen i den här filmen utan massa så här töntigt makeup som Billy Crystal och Bette Midler i For the Boys. Kanske en dålig referens, men jag minns, alltså det är vidrigt hur de är så gamla så det inte är klokt, som i barnfilmer. Ja. Men det finns en scen här där han är i sin trailer som är hans hem, och där hans dotter, den vackra, vad heter hon? Rooney Maras syster. Kate Mara, ja. Som spelar hans dotter då, kommer på besök, och han älskar, alltså det är väl hans enda relation kvar i livet, och han kan inte vara intim. Han kan inte vara intim som far. Men hon någonstans här, det här sägs inte i dialog, det här är så snyggt skrivet, så att det jag beskriver är det som inte sägs. Men hon ändå visar, alltså det, så det är som en slags försoning. Alltså som att hon är den enda som på något sätt visar att hans gömda kärlekshistoria till den här mördade mannen existerar och han är så olycklig och kommer han kommer dö olycklig. Det är så vackert och det är tack vare Heath Ledger. Och här har du väl varför jag kan inte behöver bry mig om The Joker, för att jag tycker Heath Ledger är helt sjukt. Alltså det som folk tyckte med Brando och Storstadsam tyckte jag med Heath Ledger där, och liksom att jag fick uppleva det i realtid, det är häftigt. Jag tycker han är jättebra i 10 orsaker att hata dig. Det var, ja, vad tycker du om Brokeback Mountain? Skitbra, alltså underbar, och det går ju inte gott. Jag tycker också om scenen när Jack Gyllenhaals karaktär har dött och han åker hem till Jack Gyllenhaal och ser att han har sparat hans jacka. Alltså, då får, rysningar. Han åker hem till Jack Gyllenhaals föräldrahem och går upp hans pojkrum, du vet, knarrar i trappen och hittar, förlåt att jag stal här från dig, men hittar den där skjortan som han har sparat. Ja, det är den scenen är också fenomenal. Ja, skitbra film. Men då har vi listan där. Då kan jag nämna den fjärde kandidaten jag hade, men jag nämnde, det är ju att för nu på lördag så kommer jag se en film på Cinemateket som jag är väldigt förväntansfull inför. Det ska bli väldigt, väldigt fint. Och det är Casablanca. Och jag vet att du skulle spy kanske om jag hade haft med den på listan, men jag vill bara säga att kärleksrelationen där mellan Rick, spelad av Humphrey Bogart, och Ilsa, spelad av Ingrid Bergman, kanske den finaste film kärleksrelationen som jag har sett. Ja, och jag hade inte spytt. Alltså, jag tycker det är en fin film. Däremot kanske är den inte så rolig att nämna, av samma anledning som Gudfadern inte är det. För att jag förstår vad du menar. Men det ska fortfarande bli väldigt kul att se den på duk. Då måste jag få ge det. Och jag hoppas att jag gråter. Jag håller med dig här. Det är en fin relation och det är en jättefin film. Min liknande din där, som jag valde att ta bort eftersom jag ofta har talat om den redan, är ju egentligen, som faktiskt är den kanske givna ettan, vad vet jag, Broan i Madison County. När Meryl Streep sitter i bilen, Clint Eastwood är i bilen framför, och hon funderar, lägger handen på dörrhandtaget. Ska hon sticka här till Clint Eastwood, sin älskare, eller ska hon stanna hos sin man? Och mannen just, som är så, inte vet någonting. Och hon börjar gråta när vi förstår att hon gör valet att stanna där i bilen. Ja. Och han är bara så här, vad är det liksom? Är det bra? Och hon bara, nej men det är lugnt, jag vill bara vara lite i fred här. Där vi sitter, några centimeter från varandra. Och han är okej med det. För att vadå, kvinnor gråter ibland utan att man förstår varför. Men den och till Doe Eyes, som ledmotivet heter, skrivet även det av Clint Eastwood, är ju kanske det. Alltså det är så vackert, det också. En film jag måste säga igen. Den fick ju en så här SVT-revival, för den visade på TV höstas. Och då var det som att min pappa och några kompisar till mig började prata om den filmen igen, för att de råkade ha sett den på SVT. Då fick den en liten så här svensk revival i 2 dagar. Det är det som är det fina med kärleksfilmer, alltså överhuvudtaget, att de överlever på ett intressant vis, vilket inte någon annan genre gör. Men kärlek som tema ligger oss alla nära, hur mycket vi än förnekar det. Så att de har, som du säger där, plötsligt går den på SVT och plötsligt snackar din farsa och någon till om den. Det vill säga att de har lätt för att komma tillbaka, vilket ju inte actionfilmer har på samma sätt, i och med teknik. Ja, ja, bra sagt. Och det får avsluta den här podcasten. Vet du vad vi ska prata om nästa vecka, eller håller vi det öppet? Jag har ingen aning. Vet du det? Nej, vi får se helt enkelt då. Men då säger jag hej då, Gustav. Yes, tack. Hej.